na ismiya Allah mun yurehemu au jimla mun yurehemu nusu hamim umsisiwa waheshiyo ulawana na Allah ya tukuha harumanchida mwenye hikima tarjamba ze bingu ne ardhi ni zilo baina hazo ikati hahaki na muda mahsusu chawa wikao wa kufuru izo wahadharishiwa wazipuuzi amba anga mwonao izo mwondao badala ya Allahu na mnone se izo waumba usia na ne ardhi haunga ona mshirika harumome mboze mbingu na mnore yeshiyo shasisiziwa kabla ya ashinu hau atari ya husiana na ilmu ikakwe lini wasibuzi na ondo hiyo wapotefu rahano waomba au badala ya Allahu wa watu wajibu hata intifu ya kiyama na huku watu rambu wazenu wa zahao nikuwa nadamu wa unjiliwa wakahuomba wajohu kama adui wa hao na wajohu haraya za ibada za hao nikawa sume waze aya za hatu haukada lilu nibainifu wawikao wakufuru wahambia ihaki ya wajilia ya numastahiri ya bainiha haunga wambao haitungu amba ikati itungu kamtu ni miliki ya nchida zoni hifadhi na Allahu hata yende ujuo haundo izo manjia uharumizo akifia ya kendo shahidi baina ya hangu ne baina hanyu na yende mwenye ukufiri ya mwenye urehemu amba miti bidi ya haruwa ya mitume na mintuju wa izunjoka hufanyiwa wala nyinyi mtudunga ekati nizo nasisiziwa na mimiti ekati mhadharisha jimbainifu anga mwona oje ekai Qur'ani ilawana na Allahu mwikufuru na shahidi wa huwa na wa Israel hashuhudi ya mfano mwiyo amini wanu mutakabari hakika Allahu yeka ukuru wa kaumu ya kidhalimu wa kufuru wambio wa amini engezi kazu wa kheri kamjejo ritende yo harumizo randiku aja ukulwa ni yungu ajo hamba zinura moza kihale na kabla hasho wakaishi osha Musa shika imamu wanuwa shidunge na shika rehema na shinushiyo shitadikishao haulime wa shiarabu hau hadharisha wawikao wa dhulumu na ubushiri ya uzade marenda njema hakika wawikao wamba imuna wa haku Allahu kisha wajimilia harumai haki kwa nahu kana khaufu wala kwa nahu huzuniha waundo wanuwa mewoni wajumba kiharumuyo haziriwa ya hizo wafanya na riusu ya manadam ya dore danjema wa mzaya mzaza hae hambali ya harwe hamili ya hae hashida hamza ya hashida ni hamili ya hae numtimizi leziwa mezi mengo miraru yogu huwa hata habalighi na hahondumaha mengo mine hamba ewe mwala wafangu nijaini ya nishukurie neema ikao huni neamesha nuwaniza ya niwafanyidi ya njema udurithu nizo unirende mdu mwema na uzale wahangu miti tubia uhahoju na mimi wengo ni mwema isilamu waoda wa ikao ngabjo wa kubadi ya zinjima za hao wafanya na ngarijo uransi ya makosa ya hao waoda wa mbewoni inumi aadi ya siwuzi ikao waniki waoyo muika wa hambio wa mzaya ufya haho ango ni komiadi yo kanga njoto lo harme arli nanga kukarni zani tendea kablia wakatika wa mzaya wa waidi wa umau Allahum saada kufude amini ba hakika ya ahdi ya Allahu yo ya haki shahada izo tiye kati hale za huo wangu watende waunda wa ikao le kaulu ni wa hakia ikao wa johu kaya harumaze umma ikao zikaya kabla hao mungu ni mwema jini no wanadamu hakiba wakawa khasarifu na haina ndao na wezili waya hizo wafanya ilia waliweze amali za hao na kwana kuvulumiwa usiku ikao wa kufuru wa johelezi wa harumao mungo wa johamba mangamiza zinjema za hanyu harumao hayati wa hanyu wa duniani na msterehi wa harumizo alenge leo inu gamdi wao anta abu ibungu wao izo mwaka hutakabari harwe arli batina haki habo mwaka wapotefu wa mavuta na vukuru ya mananya waad uyahadarisha ikawu ya hahe harmau mkabala wa ahkam na mabiri mhadarishaji kabla hahe na baada hahe hawambi ya ukaya niti abudia ikati Allahu mia ni mkufiyoni athabu ya husiku mziro wanda akujauri banza usenona ungu wa hatu avengerere ya izuari nikaya miadi ikakweli we mungu ni muwasiruzi hamba ilmu ya hayo yona Allahu na minga ni mbali kishoni izo na vefa hizo lakini animona nikamu mjibali ya ukijinga bahiru wa iwona kama maingu lakene yao magonde ni hao wamba yanu maingu ya abadi ya mvua kumbe yoyo mwaka huisarusa upepo ulo na angabu kali wa harumuo udanganyao haina mbahimu he amri ya hemola wa hao amengewa shelewa kwa jao na ikatinde makazi ya hao hena mna iyo duridi vao kaumu ya kifujari narikari wa makinishano raha neheli na makinishani nari wajaili ya mwishio na mono na mio akili shao mwishio wa hao numono wa hao ne mio ya hao kazi jawafa ina nongoro wakajumwa huhara ya ziaza Allah na wama ambalizo waka huzifanya istihzai nariangami za imijia mzingizani narireha nyaze aya dalilu laanza wajua hurejei harumai haki ehe eza balwa wa warenga hukawo wa mungu badala ya Allahu idiwa kurubisha uhahe watu wasaidia kumbe wapotelea na zile zitoka mbato waka hutunga na ukurubora wafanikisha ujao haho majini wa shashi waka huishilia ya Qur'an bahibu wa huzuria wanda na mdazemu ishiye bahibu ya hisa warejei wa hadharishaji wa hahe kaumu ya hao wamba yenyi kaumu ya hatu ihakikarishi ya kira ayashio shaveeho baada ya Musa shisadiki shaweza shitendea shioko wao penda harumai haki na penda harumai nzia ya nyongoha yenyi kaumu ya hatu na mjibu ya nidayahi mtume wa Allahu mumamini Allahu utumukufiri ya nidawadhu ya hema dhambi ya hanyu ya mvukishe ni na azabu mkali na haina utijojibu ya nidaya Allahu kanahu shinda Allahu harwe arwe wala katina mshirike wa humsaidi ya na humkifadhi badala ya hahe wa hundo walo harwe upotefuwa bainiha akwa tuona huka Allahu ya umbaze mbingu ni arli ya tushindi hahozi umba ya mshinzi wa huhishe mauti asha ya mshinzi hakika ya mshinzi juma haina gongo na usiku ya makafiri wa johelezi wa harumao mungo wa johambilwa aibu tinde kweli wa johamba asha hemola wa hatu ndiyo ujohamba na hina mkumbare ya mdhabu hizo mwaka hukufurisha avenge subiria hamade heli ya mitume ulula azimi wa sisi ndrifu wa subiria wala utike msarifu hufungwao usiku wajo huo na izo wanikiwe miadi wajuka hama kwa ajada kiduniani ikati sanzima ya usiku ulumba adikisho angabu wajo hangamiziwa ikati kaumu nipotefu nima utoa